Alice snaps på bordet står. Helan kommer och helan går. Kräftan är röd och kvällen blå. Och Alice har svårt för att stå. Far han är full och amorös. Klappar om Alice sin egen tös. Mor är orolig kan man tro. Och dricker en snaps för var klo. Månen är full, kvällen är varm. Mor spiller pilsner på sin barm. Far han ger hals på nordiskt vis. Det heter en snaps åt Alice. Alices snaps är immig och kall. Brännvin gör nytta i alla fall. Herrarna spanar i en Alices lår. Hon mister sin mödom i år. Pappa är svartsjuk som en get. Allt måste ske i hemlighet. Mor hon vet mer än Alice tror. Än sedan då vivla mor. Pappa är full, spyr i en spann. Lyktorna rör sig av och an. Det blir en äktenskaplig kris. Ta hit en snaps åt Alice. Alice snaps är stor och svag. Världen håller ett slipprigt tal. Alice blir röd och kvällen grön. Och far faller ihop med ett stön. Honom får mamma konka på. Han blir placerad i en berså. Sen fortgår festen emellertid. Och månen hon småler därvid. Alice är röd, mamma är sur. Far din ska alltid spåra ur. Uschen som kar en riktig gris. Ta hit en ny snaps åt Alice. Alices snaps är här igen. Alice, tänker du tömma den? Herrarna kommer i samlad tropp och samlas omkring Alice kropp. Hon är full, hennes kjol för kort. Mor hon tittar förbittrat bort. Kjolen är kort och brösten små. Trevliga att titta på. Alice min vän, här är ditt liv. Stå upp och ta ett viktigt kliv. Alice är kvällens första pris. Ta hit en ny snaps åt Alice. Alices snaps står orörd kvar. Hon har stuckit från mor och far. Längst bort i mörkret, jo jag svär, lär hon sig hur kärleken är. Alice viskar nej, snälla släpp. Världen kopplar ett vackert grepp. Alice tvekar men ack och ve. Nu sker det som ändå ska ske. Alice min vän, så kan det gå. Men kan du inte lita på. Nu har du klarat din första kris. Ta in en konjak åt Alice.